którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 sierpnia, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś przesłuchanie kierowcy ukraińskiego autokaru i zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Włosi pożegnali w Genui ofiary wtorkowej katastrofy budowlanej. W tym serwisie też o Stingu, który spotkał się z robotnikami jednej z upadających fabryk w Toskanii. Kierowca ukraińskiego autokaru podejrzany o spowodowanie wypadku w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu ma być dziś przesłuchany przez śledczych z Przemyśla. Mężczyzna usłyszy zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyczyną wypadku, w którym zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych, była prawdopodobnie nadmierna prędkość. Autokar wypadł z drogi, przebił barierę energochłonną i stoczył się z wysokiej skarpy. Zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu, prokurator Beata Starzecka-Skrzypiec, powiedziała, że wstępna opinia biegłych wskazuje, że kierowca jechał za szybko. Poruszał się z prędkością około 70-80 km na godzinę przy prędkości dopuszczalnej, jaka obowiązywała w tym miejscu 30 km na godzinę. Biegli ustalili też, że kierowca próbował hamować. Prokurator dodała, że w 6 szpitalach na Podkarpaciu przebywa w sumie 38 osób poszkodowanych w wypadku, w tym 10 dzieci. Część osób doznało obrażeń o charakterze ciężkim, w tym są to złamania. Jedna z osób ma pęknięcie kręgosłupa, natomiast jedna z która jest osobą najbardziej pokrzywdzoną, doznała pęknięcia czy też złamania kręgosłupa. Autokarem podróżowały 54 osoby, w tym 2 kierowców i pilot wycieczki. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ponad 3 godziny trwało wieczorne spotkanie w Brandenburgii. Kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Rosji Władimira Putina rozmawiali o sposobach zakończenia kryzysu w Syrii i na Ukrainie. Poruszyli także sprawę budowy gazociągu Nord Stream 2. Szczegóły spotkania nie są znane. Do 43 wzrósł bilans ofiar wtorkowej tragedii w Genui. Wczoraj rano strażacy znaleźli ciała 3-osobowej rodziny. Po południu wydobyli spod ruin jeszcze jedne zwłoki, a wieczorem zmarła w szpitalu najciężej ranna osoba. Wczoraj też odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe 19 ofiar. Rodziny pozostałych osób, które zginęły w ruinach wiaduktu, zorganizowały prywatne ceremonie. Trwa śledztwo w sprawie katastrofy. Pod uwagę brane są błędy konstrukcyjne budowli i zaniedbania związane z jej użytkowaniem. Wiadukt runął z wysokości ponad 100 metrów podczas gwałtownej ulewy. Przepraszam, z głębi serca, mówił na konferencji prasowej dyrektor spółki zarządzającej autostradami we Włoszech Giovanni Castellucci. Firma zadeklarowała chęć budowy nowego mostu. Opracowaliśmy plan, który umożliwi w ciągu 8 miesięcy zburzenie zawalonego i zbudowanie nowego wiaduktu ze stali. Castellucci zapowiedział też odszkodowania dla rodzin ofiar katastrofy. Ponad 135 milionów osób dotkniętych konfliktami zbrojnymi i klęskami żywiołowymi potrzebuje wsparcia. Dziś mamy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. I w tym dniu Maria Juraszczyk z Polskiej Akcji Humanitarnej przypomina o akcji Nie Odwracam Wzroku. Jest to ogromna skala, a potrzeby są naprawdę olbrzymie, ale też brakuje rzeczy bardzo, bardzo podstawowych. Tylko poprzez solidarność, nieodwracanie wzroku, wspieranie nas, żebyśmy my mogli pomagać na miejscu, tam gdzie są kryzysy, jest kluczowe, żeby zachować godność, ale też często życie i zdrowie osób, które są zagrożone kryzysem humanitarnym. O tym, jak pomagać, można się dowiedzieć ze strony internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Wspaniali dojrzali przeszli wczoraj ulicami Warszawy. W Paradzie Seniorów uczestniczyło ponad 10 tysięcy osób, głównie kobiet. Radość, zabawa, aktywność. Uczestnicy parady jak zwykle nie zawiedli. Parada już tradycyjnie przeszła z Ronda de Gaulle'a traktem królewskim na kampus Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród uczestników seniorzy z całej Polski. My musimy zaznaczyć swoją obecność, swoją kolorowością, radością, głośnością i niech zobaczą, że my istniejemy, że też coś potrzebujemy i stanowimy dużą grupę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie chodzić na takie parady, bo dopiero wtedy widać, że nas jest tak dużo. Jak mówi organizator imprezy Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn, celem jest obalanie stereotypów związanych z seniorami. Wokół seniorów niestety jest bardzo wiele negatywnych stereotypów, które im przeszkadzają w życiu społecznym, publicznym. My chcemy pokazać, że tak nie można, że to są ludzie, którzy bardzo wiele mogą wnosić do naszego społeczeństwa. Należy ich zauważać, należy im również uruchamiać takie działania wspierające, żeby ich życie było dobre i godne. Katarzyna Radzimirska, Polskie Radio. Przebywający na wakacjach w swojej posiadłości w Toskanii Sting odwiedził robotników z przeznaczonego do likwidacji zakładu belgijskiej firmy wyrobów stalowych. Niedawno zostali oni powiadomieni, że stracą pracę. Artysta wyraził solidarność z załogą i dla niej zaśpiewał. Mówił, że wizytę u protestujących uważał za swój obowiązek. Z zakładów ma być zwolnionych ponad 300 osób. Pikieta przed bramą organizowana jest codziennie. Przeznaczona do likwidacji fabryka znajduje się w miejscowości Figline Valdarno, gdzie słynny piosenkarz mieszka i ma wielkie gospodarstwo oraz winnice. To był serwis Trójki. Nadal sporo słońca, ale okresami głównie na południu i wschodzie kraju będzie się chmurzyć i pojawi się przelotny deszcz. Od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie także może zagrzmieć. Termometry pokażą 23-25 stopni na północy, 28 w centrum, 29 na południowym zachodzie. Nad samym morzem chłodniej, maksymalnie 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego laptopa. Marian, ale jaki laptop? Szybki laptop, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za laptop HP, Intel Core i5, grafika Radeon teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski i od razu wyjaśniam, że autor programu Paweł Drozd jest na wakacjach, a ja mam zaszczyt zastąpić go w audycjach o podróżach. Świat z lotu Drozda. Myślę, że kiedy Paweł wróci z wakacji, opowie o tym, co widział i co przeżył, a w tym czasie postaram się Państwu umilić ten niedzielny poranek. I dzisiaj porozmawiamy z zapaleńcami, którzy od kilku lat szukają wolności i co więcej znajdują ją właśnie w podróżowaniu. Wrócili z Bałkanów, ale to w jaki sposób tam się dostali jest nie mniej ciekawe od tego, co przeżyli. Będą także podróże w czasie, owiane licznymi legendami. To będzie spotkanie z karawanami przemierzającymi Saharę w X i XIV wieku. I wokół tej jakże groźnej, gorącej, a przede wszystkim pięknej pustyni będziemy się dzisiaj poruszać. Zapraszam bardzo gorąco. Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see. I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo. Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me, and she takes me back down the vista of my years until I see a boy, a child, underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with a ceaseless longing, lover, yearning to belong. In spite of myself and all of these nursery songs, my heart beats with the ceaseless longing, lover yearning to belong. Cuckoo-doo-coo, cuckoo-doo-coo, sing cuckoo-doo-coo. Upon me, and they take me back. down in the flood of remembrance, and I weep like a child for the passing. Cuckoo-coo, cuckoo-coo, sing cuckoo-coo. Underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Listen to me, son, I'll tell you why your father's strong, 'cause he can still say every single day he's yearning to belong. Yearning to belong, yearning to belong. My heart beats with ceaseless longing, love, and yearning to belong. Fighting myself and all of these nursery songs, my heart beats with the ceaseless weeps, with the peaceless burnings in the lungs. Sing cuckoo-coo, cuckoo-coo, sing cuckoo-coo. Nick Mulvey. Tego się na pewno świetnie słucha w samochodzie pędzącym wąską drogą gdzieś w górach na Bałkanach. Nicka Mulveya podesłali mi dzisiejsi pierwsi goście. Martyna Lorbiecka, Mikołaj Gajda. Projekt Jedziemy po Wolność. Witam was bardzo serdecznie. My witamy również. Witamy. Czy możecie na sam początek powiedzieć, gdzie Nicka Mulveya słuchaliście i tego utworu? Pamiętacie to, czy nie bardzo? Słuchamy go od 3, a w zasadzie 4 lat, bo to 4 lata temu wszystko się zaczęło. Powstał projekt Jedziemy po Wolność. Wtedy stworzyliśmy pewną ideę szukania pojęcia wolności w Polsce, a później również w Europie. No i zostaje z nami ta piosenka cały czas jej słuchamy, cały czas się inspirujemy, właśnie mknąc czasami w górach, czasami w Albanii, jadąc do górskiej miejscowości Tet, czasami mknąc na Gibraltar, jak to w zeszłym roku miało miejsce, a czasami jadąc Fiatem 125P po polskich Mazurach albo w Bieszczadach. No niezwykła historia jazdy samochodem. To w takim razie jeszcze jedna rzecz. No musimy powiedzieć, że jesteście młodymi ludźmi, młodymi zapaleńcami. Macie 22 lata, studiujecie w Gdańsku. Projekt Jedziemy po Wolność ma już kilka lat. To nie jest jednorazowy, prawda, wyczyn. Teraz wróciliście z Bałkanów. No niestety jedno ze zdjęć, smutne dość to zdjęcie tego waszego Volkswagena 33-letniego, tak? Czy 32? Już teraz tak. Już teraz no niestety tak. Volkswagen był, padł na finiszu. Ale w takim razie musimy powiedzieć o tych Bałkanach, bo Bałkany bardzo interesująca trasa. Czechy, Austria, Słowenia, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Albania, Grecja, Turcja, Bułgaria, Rumunia, Mołdawia, Ukraina. Oczywiście to nie wszystkie kraje należące do Bałkanów. Zdajemy sobie sprawę z geografii. Tak. Jak to się stało, że zdecydowaliście się na podróż właśnie na Bałkany? Martyna. A więc tak, w zeszłym roku zakupiliśmy naszego busa Bogdana, którym wybraliśmy się na zachód Europy i stwierdziliśmy, że nie możemy wyruszyć poza Europę, jeśli nie zobaczymy też wschodu. Także zeszłoroczna wyprawa spowodowała tegoroczną. Tak mi się wydaje, że to był ten bodziec. No i też to, że bardzo nam się spodobał wschód Polski. I też z tego, co czytaliśmy i słyszeliśmy od różnych innych osób, które podróżowały na Bałkany, to powiedziały nam, że wschód Polski tak po małej części zapowiada nam to, co zastaniemy na Bałkanach. I też wiedzieliśmy o tym, że będzie łatwiej się tam porozumieć z innymi ludźmi i zobaczyć też taką no powojenną Bośnię, Serbię, gdzieś tam od niedawna właściwie jest ten czas powojenny, więc byliśmy bardzo ciekawi tego, co tam zastaniemy obecnie. Ja jeszcze dodam, że ten zachód Europy, który zrobiliśmy w zeszłym roku, który był przecudowny i jakby naprawdę można tam wypocząć, był jednak dla nas trochę zbyt europejski. To znaczy, no pojechaliśmy do bardzo podobnych miejsc, podobnych w sensie rozwojowym. Tak? Niemcy, Holandia, Belgia, dokładnie. Luksemburg, Francja, Hiszpania, Portugalia, Gibraltar i Szwajcaria. Dokładnie. Że wymienię tak. jednym tchem. Bardzo dobrze. To była prawdziwa Europa z rozwiniętymi miastami, z nowymi tramwajami, z ludźmi ubranymi w bardzo dobre ciuchy i tak dalej, i tak dalej. A my potrzebowaliśmy takiej dzikości. Dzikości, o której czytaliśmy na początku tylko w książkach, przewodnikach, o której rozmawialiśmy z przyjaciółmi i w końcu mogliśmy jej doświadczyć w podróży. Dzikości, którą znaleźliśmy na przykład w Bośni i Hercegowinie, gdzie właśnie jak Martyna mówi, cały czas pozostają ślady nie tak odległej czasowo wojny, ślady w postaci na przykład wielkich dziur w blokach po bombach, w postaci śladów w przestrzelonych znakach drogowych. To wszystko cały czas tam jest i kiedy byliśmy, to naprawdę dotknął nas ten widok niedawno odbywającej się tam wojny. Ale tej wojny chyba nie czuć tak od razu, prawda? Ta wojna dopiero właśnie tymi widokami. Natomiast ludzie, klimat, jedzenie, ta rzeczywiście taka dzikość bałkańska, jestem ciekaw, czy ktoś ją zdefiniował, bo to jest, że ja też tak odczuwam Bałkany, bo byłem w Kosowie, byłem też w Bośni i Hercegowinie, Macedonii. To są miejsca, które przyciągają, ale sposobem bycia też, prawda? Prawda. Bardzo dużo słyszeliśmy o otwartości ludzi na Bałkanach przed naszą podróżą i naprawdę mogliśmy to potwierdzić w tym, jak ludzie nas przyjmowali, ponieważ mamy taką zasadę, że staramy się nie wydawać ani złotówki na noclegi. Często śpimy albo na dziko, albo mamy też taki sposób na podróżowanie, że czasami po prostu, kiedy widzimy, że ktoś stoi na podwórku swojego własnego domu, to podchodzimy i pytamy, czy jest szansa na to, abyśmy przespali noc na jego podwórku, w jego ogródku, w naszych namiotach, w naszym busie, przez co poznajemy mnóstwo cudownych ludzi i z tą otwartością ludzi mieszkających tam się spotykamy. Tak było w Serbii, gdzie poznaliśmy Nikolaja, tak było w Albanii, gdzie poznaliśmy niewielką rodzinę, która poczęstowała nas swoim mlekiem, swoimi tradycyjnymi wyrobami. To po prostu piękne jest właśnie w tym sposobie nocowania też to, że możemy tak blisko spotykać się z ludźmi tam mieszkającymi i z ich otwartością. Bo tak nawet macie napisane na swojej stronie internetowej, nazwa wyprawy, bus na luz, Bałkany 2018 rok, dystans 10 tysięcy kilometrów, transport 33-letni Volkswagen T3, czyli Bogdan. Noclegi na dziko, na gospodarza, ekipa 6 osób, bo jechaliście w 6 osób. Tak, aczkolwiek wróciliśmy w 9. To znaczy, że w zasadzie nie osób może, nie osób, żeby nie straszyć naszych rodzin. Tak. Natomiast 9 członków ekipy wróciło, a to za sprawą pewnej przygody w Czarnogórze. Proszę ją opowiedzieć. Akurat prowadził członek naszej ekipy Jacek Busa i na takim właściwie totalnym odludziu z pięknym widokiem na góry Jacek mówi: słuchajcie, zatrzymuje się. My mówimy: dlaczego? A Jacek mówi: na widoki i na polatanie dronem. No i wysiedliśmy z tego busa, Mikołaj już tam odpala drona, żeby wylecieć. Nagle patrzy, a lecą do nas dwa małe szczeniaki i po prostu z wielką radością nas obskakują. Nagle patrzymy, a z tyłu trzeci idzie taki wychudzony, a czwarty leżał rozjechany na ulicy. I wtedy się zorientowaliśmy, że są to szczeniaki, które zostały po prostu wyrzucone. I nie mieliśmy serca, więc je przygarnęliśmy do busa. Początkowo był plan, aby znaleźć może jakieś gospodarstwo, gdzie by ludzie chcieli je przyjąć, ale kiedy już dochodziło do zmierzchu, kupiliśmy jedzenie, nie znaleźliśmy żadnego gospodarstwa, psiaki spędziły z nami noc. No i były już sprzedane, prostu. No już się zakochaliśmy. Gdzie one teraz mieszkają? Z wami? Z nami. W naszej ekipie były 3 pary i każda para wzięła jednego psiaka i wróciliśmy w 9, także. Ale prawdę powiedziawszy, decyzja o tym, że zabieramy je do Polski, padła bardzo szybko, ponieważ no kiedy wzięliśmy je na ręce i one takie biedne, bezbronne patrzyły nam w oczy, no to po prostu ta miłość zakwitła od razu. No i zdecydowaliśmy, że musimy je zabrać do Polski, co wcale nie jest takie proste, ponieważ przewiezienie psów przez granicę, no i tak, w naszym przypadku to nie jedną, ponieważ tych granic miało być chyba z 8 i to nie wszystkie w strefie Schengen, więc to naprawdę trudne wyzwanie. Okazało się, że to nie jest takie proste, ponieważ trzeba wykonać szereg czynności takich papierkowych, między innymi wyrobić paszport, zaszczepić pieski, zaszczepić na siekliznę, trzeba odrobaczyć, trzeba w taki specjalny chip psom zapodać. No i to było dosyć trudne. Czyli szukaliście dzikich terenów i nazwijmy to dzikich, czy takich nieułożonych, prawda, jak w Europa Zachodnia, a biurokracja was musiała i tak czy siak dopaść w związku ze szczeniaczkami. Znaleźliśmy przemiłą panią weterynarz, której po prostu na naszą historię zmiękło serce i zostaliśmy. Ale ta pani weterynarz w którym kraju była? Bo ja już się zgubiłem. Tak, w Czarnogórze właśnie, tam gdzie znaleźliśmy psiaki, tam znaleźliśmy też panią weterynarz. Zostaliśmy wtedy dłużej w tej Czarnogórze, żeby wyrobić paszporty dla maluchów i z nimi wróciliśmy wtedy do Polski. I też tutaj od razu powiem śmieszną anegdotę, kiedy już lawetą wracaliśmy do Polski, zadzwoniliśmy na asystans i powiedzieliśmy, że jest tylko mały problem, bo potrzebujemy transportu dla 6 osób i 3 psów. Pan w słuchawce raczej się zdziwił, ale się udało. Dobrze, to skoro mówimy o zwierzętach, porozmawiajmy o owcach i o pasterzach. Od samego rana słyszeliśmy z pobliskich pagórków wołanie pasterzy owiec. Ich specyficzna intonacja jest nie do pomylenia z czymkolwiek. To fragment waszego dziennika podróży. Tak jest. Gdzie to było? Nie, to była... W całych Bałkanach? Bo tak, spodziewałbym się, że to rzeczywiście to jest głos pasterzy wspólny dla tego regionu. Tak, zdecydowanie. I prawdę powiedziawszy, z tym głosem pasterzy też mamy taką zabawną historię, że kiedy zakopaliśmy się w Albanii, to Jacek pomknął gdzieś, pobiegł po pomoc, ale w pewnym momencie po prostu wraca do nas i mówi, że no niestety pomocy nie załatwił, ponieważ z pobliskich gór dochodził go bardzo specyficzny dźwięk, jak z horroru, i powiedział, że uciekł stamtąd. Później się okazało, że to właśnie wołanie pasterzy na owce. I to jest taki dźwięk, ta intonacja tych pasterzy, którzy tam wychodzą z owcami, wypasają je, jest faktycznie nie do pomylenia z czymkolwiek. I tak jak mówisz, jest to charakterystyczne dla całego tego regionu, ponieważ w wielu państwach się z tym spotykaliśmy. W jednym miejscu nawet takim bardzo ciekawym spaliśmy, nad taką niewielką rzeczką. Jak się później okazało, ta rzecz to wodopój stada owiec i do naszych namiotów przyszło to stado razem z dwoma właśnie pasterzami, których słyszeliśmy już od kilkudziesięciu minut, ponieważ to nawoływanie tych pasterzy słychać z ogromnych dystansów. No ale ostatecznie, kiedy tutaj panowie podeszli, to było chyba już w Rumunii, kiedy panowie podeszli i spytaliśmy, czy nie ma żadnego problemu, powiedzieli na spokojno, w związku z tym na spokojnie przespaliśmy noc. A powiedzcie, który kraj na was wywarł wrażenie? To wiem, że zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jedno z najbardziej banalnych pytań, które można zadać, no ale tych krajów było wiele. Bałkany jako region was urzekł, czy jest któryś kraj jest numerem jeden, bo one wbrew pozorom przecież się różnią pomiędzy sobą. Ja powiem tak, w naszej podróży mieliśmy 30 parę dni i 14 państw, więc jakby to podzielić, to są około 2 dni na państwo, więc nie sztuką było aż tak wiele zobaczyć, w tym też musieliśmy pokonywać kilometry, dlatego można powiedzieć, że w pewien sposób zobaczyliśmy choć po trochę z każdego państwa i wiemy, do którego chcielibyśmy teraz wrócić na dłużej. Proszę bardzo. I pierwsze miejsce to jest przede wszystkim Bośnia i Hercegowina. Mikołaj, numer 2 i numer 3. Tak, numer 2 moim zdaniem to Słowenia. Słowenia z przepiękną naturą, z rzekami, które mają turkusowy kolor w całym państwie, z piękną zielenią i pięknymi górami. Choć z tą Słowenią też się trochę nie polubiliśmy, ponieważ w trakcie jednego noclegu dostaliśmy mandat, bo Słowenia jest dosyć restrykcyjna pod Dobrze. Tym to względem. To numer 2, a numer 3? Tego numeru 3 nie mamy. Dobrze, to w takim razie do rozmowy za chwilę jeszcze wrócimy, bo skoro o wolności mowa, o wolności w podróżowaniu, to myślę, że Indios Bravos są jak najbardziej na miejscu. Zresztą muzyka od was, z waszego Volkswagena T3. Jesteś tym, co czujesz, jesteś tym, co wiesz, jesteś tym, co potrafisz, jesteś tym, kim być chcesz. Jesteś tym, co czujesz, jesteś tym, co wiesz, jesteś tym, co potrafisz, jesteś tym, kim być chcesz. Jesteś tym, co wiesz, jesteś tym, co potrafisz i tym, kim być chcesz. Wiesz, jesteś tym, co potrafisz i tym, kim być też. Indios Bravo z Wolna Wola również. Myślę, że słuchaliście tego w samochodzie. Pamiętacie, gdzie, który kraj to był? Czy gdzie na przykład najlepiej się go słuchało? Chyba tego utworu? W Polsce. Chyba w Polsce Indios Bravo zawsze inspirował mnie przynajmniej do tworzenia takich projektów, do tworzenia takich pomysłów i do tworzenia swoich takich wewnętrznych marzeń i realizowania ich. Dobrze, to w takim razie, skoro mówimy o tym tworzeniu, powiedzmy krótko o waszym projekcie Jedziemy po wolność. Co on ma na celu? Bo to nie jest tylko tak, że wy sobie jedziecie samochodem na Bałkany. Z tego powstała również książka. Musicie też mieć pewnego rodzaju umiejętności. To znaczy tutaj widzę, że samochód odgrywa ważną rolę. Powiedzcie o tym, co żeście wymyślili. Co wymyśliliśmy? Wymyśliliśmy to 4 lata temu, kiedy siedząc przy biurku, na którym piętrzyły się stosy książek maturalnych, stwierdziłem, że potrzebuję wolności. No i właśnie z tej myśli powstał projekt Jedziemy po wolność, w którym chcieliśmy podróżować w tamtym momencie Fiatem 125P, czyli legendą polskiej motoryzacji, i szukać pojęcia wolności wśród Polaków. To znaczy, podróżowaliśmy i kiedy spaliśmy na gospodarstwie, pytaliśmy ludzi, czym dla nich jest wolność. Te idee kontynuowaliśmy teraz na tej wyprawie. Teraz spytaliśmy, czym wolność jest dla ludzi Bałkanów. No i ta idea poszukiwania pojęcia wolności również w nas, wewnątrz nas, jest cały czas z nami w projekcie Jedziemy po wolność. I o tej idei też opowiadamy w naszej książce, którą udało się nam kilka tygodni temu wydać, której premiera miała miejsce w czerwcu. W tej książce też opisujemy te pojęcia wolności, wtedy jeszcze Polaków, ponieważ książka składa się z trzech wypraw. Wyprawy Fiatem za Światem 2015, czyli pierwsza wyprawa po Polsce. Jedziemy po wolność na dwóch kołach 2016, czyli podróży na wschodzie Polski rowerami. I trzeciej wyprawy busem na kółkach po Europie za łukach 2017. Czyli Europa Zachodnia. No jestem ciekaw, co wam z tym pojęciem wolności się przytrafiło, bo wschodnia Polska, Europa Zachodnia, jeszcze też Polska Fiatem 125P, czy jakoś coś z tego, co z tym pojęciem wolności właśnie? Mhm. Masz jakąś definicję, macie, czy wspólną, czy jakiś element wspólny się znajduje, czy raczej nie? Powiem tak, ludzie bardzo personalnie i bardzo różnie odpowiadali na to pytanie. Jedni odpowiadali, że dla nich jest wolność wtedy, kiedy mogą pójść na rynek i wypić piwo, a no tak. Inni starsze osoby na ogół opowiadały o wolności po prostu, kiedy byliśmy krajem zniewolonym i o tym, jak to wszystko się zmieniło historycznie. Natomiast też dużo osób młodych opowiadało nam o tym, że wolność jest wtedy, kiedy możemy na przykład spojrzeć w sufit rano, kiedy się obudzimy i wiemy, że za 5 minut będziemy robić to, co sprawia nam przyjemność. Albo że jesteśmy wolni wtedy, kiedy robimy, mówimy i ubieramy to, co nam się podoba. Także wszystko było raczej bardzo zróżnicowane. Aczkolwiek starsze osoby raczej odnosiły się do wolności tej historycznej, a młodsze do takiego stylu bycia i sposobu życia. Odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że mogę przytoczyć odpowiedź pani Ani, którą poznaliśmy nad jeziorem Hańcza, u której spaliśmy w trakcie pierwszej podróży naszym Fiatem 125P, która powiedziała, że wolność można podzielić na dwie części. Na wolność tak zwaną patetyczną, czyli tą historyczną, bo przecież polska historia wolności jest historią bardzo trudną. Dopiero 30 lat temu tak naprawdę odzyskaliśmy pełnię wolności, z której my teraz możemy korzystać. No i właśnie to drugie oblicze wolności, czyli ta wolność, która jest w nas, ze względu na tą wolność patetyczną też, która objawia się w tym, że możemy sobie podróżować, że nie ma tych ograniczeń też granicznych, że możemy odkrywać nowe miejsca, że możemy budować świadomość siebie w sobie, że możemy poznawać nowych ludzi. I ten dwojaki wymiar wolności my cały czas odkrywamy w naszych podróżach. Dla mnie osobiście wolnością jest na pewno to, że możemy poznawać nowych ludzi i poznawać ich historię tak naprawdę. To dla mnie jest olbrzymia wartość. No, patrząc na waszą wyprawę na Bałkany, tak jak zresztą tutaj Martyna powiedziała, że 30 dni tak podzielić przez 14 krajów, no zwiedzania wielkiego nie było, prawda? Natomiast rzeczywiście ta wolność w podróżowaniu, w samym ruchu, to też jest rzecz warta uwagi, prawda? To też jest to, o co wam chodzi. Ale ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Żeby z tej wolności korzystać, to kto z was jest mechanikiem? To bardzo dobre pytanie, ponieważ jeszcze w zeszłym roku nasza wiedza mechaniczna była bliska zeru, ale szybko się okazało, że kiedy kupiliśmy tak stare auto za 4000 zł, to okazuje się, że tej wiedzy mechanicznej trzeba trochę nabrać, żeby gdziekolwiek dojechać. No i bardzo szybko tą wiedzę mechaniczną zyskiwaliśmy w trakcie tych 2 lat z naszym busem Bogdanem. Kiedy to na przykład musieliśmy naprawić sprzęgło na niemieckiej autostradzie, kiedy to na przykład musieliśmy w tym roku poradzić sobie z awarią skrzyni biegów, kiedy to później na przykład mieliśmy problemy z silnikiem. No i tak naprawdę ta wiedza mechaniczna cały czas się powiększa. W tym roku mieliśmy Przemka. Ale to jest, wy umiecie to naprawiać, czy jeszcze ktoś wam pomaga, czy mechanicy na drodze? Powiem tak, wozimy ze sobą książkę, jak samemu naprawić Volkswagena T3. Tak, i książka czasami się przydaje, owszem. Natomiast mamy takie doświadczenie, że nie ma takiej sytuacji, z której nie można byłoby w jakiś sposób wyjść. I zawsze, kiedy taka sytuacja nam się przytrafia, na przykład w zeszłym roku na niemieckiej autostradzie, kiedy padło nam sprzęgło, to kiedy zjechaliśmy z tej autostrady, to znaczy kiedy wypchnęliśmy busa z autostrady trochę nielegalnie, to na stacji benzynowej spotkaliśmy polskich kierowców ciężarówek, z którymi w trakcie nocy naprawiliśmy to sprzęgło. A kiedy w tym roku padła nam skrzynia biegów w totalnym bezludziu austriackim, to okazało się, że kilkaset metrów dalej warsztat ma jeden z najlepszych kierowców rajdowych Austrii. No i tak co po za prostu przygody. To tak po prostu znajdujemy ludzi, którzy są na tyle na nas otwarci, że zawsze nam pomogą, a czasami też sami sobie radzimy. Czyli w takim razie ja wysnuję teraz definicję wolności z tej rozmowy z wami, czyli wolność to jest odwaga w podjęciu decyzji, żeby tak starym samochodem udać się chociażby nawet na Bałkany. No i zaufanie do własnego losu i do ludzi, których spotykacie na szlaku. Dziękuję bardzo. Martyna Lorbiecka i Mikołaj Gajda, jedziemy po wolność. Macie plany na przyszły rok, czy jeszcze nie? Tak, planów mamy mnóstwo generalnie. To myślimy o tym, aby powrócić do wyprawy rowerowej, żeby troszeczkę od tych samochodów się wyswobodzić od nich i pojechać może rowerami na Skandynawię. To jest taka pierwsza myśl. Do Skandynawii, aczkolwiek prawdę powiedziawszy głęboko w naszym sercu jest Afryka i może za kilka lat uda nam się zrobić projekt, zorganizować wyprawę po Afryce. Czego wam gorąco życzę. Jeszcze raz Martyna Lorbiecka i Mikołaj Gajda. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Świat z lotu Drozda. Ali Farka Touré z Ray Kuderem, płyta Timbuktu. Piękna i przestrzenna muzyka w sam raz do opowieści o Saharze i wokół tej pustyni. Razem ze mną jest Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent mediów polskich i zagranicznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I muszę dodać, że oczywiście pasjonat tego regionu świata, tłumacz książek o historii tej części świata. I dzisiaj porozmawiamy o tych karawanach. Przed chwilą rozmawialiśmy, jak się podróżuje transporterem, samochodem marki Volkswagen 32-letnim, 33-letnim po Bałkanach, a zagłębiając się bardziej w czas, karawany z X wieku, ja sobie tego nie mogę wyobrazić, z czym one się musiały spotykać, mając w pamięci, z czym ja się zetknąłem, będąc na Saharze, czyli z piekłem upału, a przede wszystkim, jak zorganizować taką wyprawę? No, wyprawa ogromna. Pamiętajmy, że karawany od niepamiętnych czasów przemierzały Saharę. Sahara, która dla Europejczyków jest pustynią, no jakby jałową kompletnie, bo ona jest jałowa, ale jest jednocześnie piękna. To nie jest tylko jeden kolor piasku, to jakby się wysypało naszą plażę gdzieś, niezmierzone przestrzenie. Ta Sahara, kolory piasku sięgają od jasno-białego, praktycznie oślepiającej bieli, przez pomarańcz, przez róż, przez czerwień, aż do szarej beżów kolorów i to jeszcze piękniej wygląda, kiedy słońce czerwone zachodzi nad dunami. Ta Sahara prawdziwa, przynajmniej dla mnie, to jest Sahara Ergu wschodniego czy zachodniego. Sahara, którą, jeśli pasjonaci pamiętają wojny gwiezdne, to tam jak wędrowali po planecie Tatooine, zresztą było to nakręcane na części tunezyjskiej Sahary. Piękne duny, duny ogromne, bo mogą sięgać od 20 metrów, nawet do 200 metrów. Te duny oczywiście przemieszczają się z piaskiem. To wszystko jest ruchome, to wszystko wygląda z pozoru, że jest kompletnie jałowe, niemniej jednak żyją tam ludzie. Lud Tuaregów, jeśli ktokolwiek widział zdjęcia, ludzie ubrani w szaty niebieskie, ciemno-niebieskie z turbanami, usta zakryte łącznie z nosem po to, żeby się piach nie dostawał tam. To ma sens. Im nie jest gorąco w tych im nie jest gorąco, to jest prawdziwe, piękne płótno przewiewne. Jeśli się takiej szaty nie ma, to Europejczyk ciężko będzie cierpiał. Te szaty dają każdemu, kto z nimi wędruje. Ja wędrowałem parokrotnie, miałem tą przyjemność. Ci ludzie, mimo nowoczesnej techniki, która do tej pory na Saharze jest wąsko stosowana przez wojskowych, orientują się przez gwiazdy. Świetni znawcy gwiazd. Poruszają się nocą świetnie, poruszają się również w dzień za słońcem. Krótko mówiąc, są to ci żeglarze Wielkiej Sahary. I jeśli wrócimy do tych karawan, to nie, bo już teraz słyszymy i możemy sobie wyobrazić kontekst, prawda? Tak, ta wielka pustynia. Ta wielka pustynia o różnych barwach. Ci Tuaregowie, którzy są żeglarzami pustyni, jak pan świetnie to opisał. To są najdawniejsi mieszkańcy północnej Afryki. Ci ludzie na początku żyli z rozbójnictwa. Krótko mówiąc, oni żyli z jednej strony, że byli rozbójnikami, grabili karawany. Zresztą wśród arabskich podróżników, arabskich kupców, którzy z Magrebu obecnego, ówczesnego również to było Tunezja, Maroko, Algieria, wędrowali przez Saharę, sprzedawali towary z zachodniej części. Głównie to były różne wyroby garncarskie, gliniane, paciorki, mosiądz, bardzo cenna rzecz do wyrobu biżuterii na południu Afryki i sól, którą kupowali na Saharze, czyli sól bezcenna. Czyli złoto, można powiedzieć. To jest złoto Sahary, sól. Paradoksalnie się wydaje, że dlaczego? Dlatego, że Afryka poniżej Sahelu cierpi na niedostatek soli. Cierpi bydło, cierpią ludzie. Pamiętajmy, że Nawet teraz. Sól gromadzi wodę w organizmie. Jest to bardzo ważny czynnik równowagi biologicznej. Poniżej Sahelu tej soli jest bardzo mało, w związku z tym, a jeszcze w dawnych wiekach było to niesłychanie cenne. I widzimy karawanę, która się udaje z północy do Sidi Massy, to jest mniej więcej teraz na pograniczu Algierii i współobecnego, obecnej Mauretanii, gdzie istniały wówczas, teraz są porzucone, wielkie kopalnie soli krystalicznej, czyli tak zwanego solku, chlorku sodu. On tam, ponieważ tam było dawniej prehistoryczne wielkie jezioro, resztka morza, ta sól nawarstwiała się po kolei i obecnie na niewielkiej głębokości 3-4 metrów istnieją ogromne takie płaty, pokłady 2-3-metrowej grubości, rozciągające się na setki metrów i od dawien dawna kopano bardzo płytko i wyrąbywano te bloki skalne. Kto to robił? Czarni niewolnicy, ściągani z południa Afryki. Kopalniami zarządzali Tuaregowie właśnie, Berberowie. Oni byli zarządcami tych kopalni. Tą sól w wielkich płatach ścierano, ucierano na, no można powiedzieć, proszek, chociaż sól jest gruboziarnista. Po czym znowu ją jakby nawadniano częściowo, albo częściowo te bloczki rąbano. Tak jak kiedyś było u nas, rozwożono lód do lodów, prawda? I ładowano na wielbłądy. Arabowie z północy kupowali tą sól i wieźli dalej na, przez Saharę do miejscowości położonej z drugiej strony. Obecnie, gdzie mamy Mali, gdzie mamy Niger, gdzie mamy Mauretanię. Ta sól była bezcenna. Powiedzmy sobie, że jeden wielbłąd, wielbłądy zresztą mają ogromną nie tylko odporność na upał, na wędrówkę, na maszerowanie, ale również mogą bardzo dużo udźwignąć. Mówi się, że wielbłądy od dawien dawna to jest coś w rodzaju Land Roverów zamierzchłych czasów średniowiecza. No coś w tym jest, bo rzeczywiście i wytrzymałość tego zwierzęcia oraz moc jest porażająca, bym powiedział. I teraz te wielbłądy objuczone ładunkiem soli w postaci tych brył wędrują co najmniej 800 do 1000 kilometrów przez Saharę. Karawana, która to wykupiła, jest oczywiście celem bardzo łatwym. W XII wieku generalnie Tuaregowie plądrowali te karawany, napadali. Odwet był prosty. Ścinano napastnikom głowy i między innymi w pałacu sułtana w Sidi Massie, wspominałem o tym, to jest jeszcze po tej troszeczkę stronie Sahary od północy, dziedzińce pałacu i korytarze usłane były głowami ściętych rozbójników. No, było dosyć prosto. Złapano rozbójnika, ścinano mu głowę takie... i sprawiedliwość była wymierzana. Był to jedyny element... Na Saharze nie mogą być inne, prawda? No, tak. Takie były i takie też są do dzisiaj przecież. To były jedyne środki, jakim dysponowano, odstraszające. Potem wpadnięto na pomysł, że może by wykorzystać tych rozbójników, którzy są świetnymi przecież przewodnikami. Niech zgadnę, jako ochroniarzy? Jako ochroniarzy i przewodników. W związku z tym karawany od niepamiętnych czasów wędrujących tam z Sidi Massy do Timbuktu i potem w dół, były właściwie obsługiwane, jeśli tak to można powiedzieć, właśnie przez Tuaregów. Oni byli przewodnikami, oni byli zjadowcami takiej karawany, oni byli ochroniarzami, wreszcie poganiaczami wielbłądów. Dwa razy do roku z Timbuktu, a wcześniej z Sidi Massy, wychodziła karawana licząca 3000 wielbłądów. Proszę sobie to wyobrazić. Jednolity rząd wielbłąd za wielbłądem postępujący 3000 i obok idący, kroczący Tuaregowie w tych swoich szatach, obok jeszcze kupcy. Kupcy mieli własne wielbłądy. Pamiętajmy, że w dawnych karawanach... Obok kupcy, którzy z duszą na ramieniu też nie, często... Panowało takie przekonanie, że lepiej się powierzyć swój los Tuaregom, aniżeli wpaść ich w ręce. Jak się wpadało w ich ręce, to oni mordowali, grabili i już była sprawa skończona. Kiedy się oddawało im pod opiekę, no czuli się zobowiązani do nadzorowania, do prowadzenia karawany do celu, a z drugiej strony ochronienia jej przed innymi napastnikami. Ale to nie był koniec, ponieważ regularnie należało się tym stróżom na poszczególnych postojach opłacać. To nie było jednorazowo. Co więcej, ochroniarze byli tylko i wyłącznie ochroniarzami. To znaczy ten kupiec, który się udawał, niektórzy kupcy mieli po kilkaset wielbłądów, kilkadziesiąt, najmarniejszy, najuboższy wędrowiec musiał mieć dwa wielbłądy. Jednego do jazdy pod wierzch. Pamiętajmy, że na wielbłądzie nie jedzie się jak na koniu, tylko się jedzie z boku. Troszeczkę jak Amazonki jeżdżą na rumakach, na koniach obecnie. I drugi wielbłąd dźwigał namiot, żywność, a przede wszystkim co? Wodę. Na Saharze powiedzieliśmy teraz sobie, że towarem handlowym to jest sól, a towarem niehandlowym, skarbem niewyobrażalnym to jest woda. W lata suche na Saharze to jak mówili dawni podróżnicy, ja zresztą tego też doświadczyłem, napotyka się czasami na jeziorka małe wody, ale to jest jeziorko słonej wody, często zatęchłej, często zielonkawej, nie bardzo nadającej się do konsumpcji. Podróżnicy w dawnych pismach przestrzegali, wypijesz tą wodę, to przynajmniej się ciężko na żołądek pochoruje człowiek. W związku z tym tej wody nie pito, nie zalecano. Gdy były obfite opady deszczu na Saharze, sam to widziałem, kiedy wali ulewa, jak wygląda, jakby ktoś kran otworzył, leje deszcz, oczywiście w piasek nie zawsze wsiąka, więc leją się ogromne strumienie porywające wszystko na tej pustyni i ta woda przez pewien czas pozostaje właśnie w postaci małych jeziorek, gdzieś są małe łedy, które są też rzeki okresowe. Co więcej, są okresowe źródełka, studnie naturalne. I ta woda wtedy nadaje się do picia. Mówią nawet, że luksus, można wyprać koszulę. Normalnie wypranie koszuli czegokolwiek jest niewyobrażalne nawet we współczesnych czasach. Kiedy ja wędrowałem z Tuaregami, przez 3 tygodnie dostawałem pół szklanki wody, że mogłem sobie nos umyć, ewentualnie zęby, reszta była do picia i li wyłącznie, więcej nie było. Bo zdarzało się, że najbliższy wodopój był 400-500 kilometrów, to jak z Warszawy do Poznania albo dalej. Woda jest bezcenna i wszyscy o tym mówią, że bez wody śmierć jest dosyć prosta, nawet nie bolesna, ale nieskomplikowana. Na początku człowiek pada w odrętwienie, potem w apatię, a potem traci świadomość, a potem czasami znajdują jego trupa wyschniętego, a czasami w ogóle nic. W związku z tym nie zna się liczby ofiar Sahary. No właśnie, ale my o tych karawanach, o tym jak podróżowano kiedyś w X wieku, w XIV wieku, średniowiecze Afryki, tak? Tak, to jest średniowiecze Afryki, które naprawdę istniało. Różniło się od Europy. Byli książęta, byli możni panowie, były pałace w tym czasie, były szczepy wojownicze, prowadzono wojny. Jedna rzecz, nie było tradycji pisanej, to co było w Europie. W Afryce wszystko, o czym wiemy, to albo z pism podróżników, głównie kupcy genueńscy, arabscy, którzy zapuszczali się na Saharę, no handlując, mówiliśmy o soli, wieźli w jedną stronę sól, a z drugiej strony złoto. Pasja złota i czarni niewolnicy. To były trzy towary wymieniane na tejże Saharze. A skąd było złoto? Złoto właśnie było. To była największa tajemnica. Tajemnica handlowa, tajemnica państwa, dlatego tajemnica stanu. Dlatego właśnie chcę się dowiedzieć. Panowało mnóstwo, wiele legend. Te legendy były produkowane, jeśli tak można powiedzieć, po to, żeby oszukać kupców arabskich, innych kupców, żeby nie dotarli do kopalń, żeby nie wyparli pośredników. To byli czarne plemiona z Afryki. Uważano w ogóle, że złoto się kopie gdzieś tam na Saharze i że to są w ogóle rośliny. Jedna roślina to miała być jak mietelnica, która miała rosnąć na wiosnę. Jak się wyrywało tą mietelnicę, to te korzenie były ze złota. I wykopywano to złoto. Czyli to jak pietruszkę, jak marchewkę? Coś tak jak marchewkę. Druga miała rosnąć przez cały rok i te korzenie były głębiej, w postaci żwiru te korzenie były. Oba i taka mity, legenda i takie mity były tak, i w to wierzono. Kupowane przez tak, niech tak, pan tak mądrych ludzi jak kupcy genueńscy. A niech pan pamięta, co się działo, że jak się opływa Afrykę, to wynurzują się z Atlantyku stwory morskie, wielkie węże, które porywają statki albo przepływają góry, które wyciągają gwoździe ze statku i statek się rozpada z braku. W te mity wierzono, pamiętajmy, żyjemy w średniowieczu, podróżowano bardzo daleko i czego nie wiedziano, kompensowano to właśnie tymi legendami. Te legendy służyły jako ochrona, bo pamiętajmy, że kopalnie były tak naprawdę w Górnej Wolcie, Nigrze, tam daleko. Tam europejscy podróżnicy czy arabscy nie docierali. Stamtąd przypływali, było takie plemię Wangara. Obecnie mówią o nim Diula. Ale również ten termin nazywano pośredników. To byli czarni pośrednicy, którzy kupowali to złoto z kopalni, wieźli je przez różnych innych pośredników aż do miejscowości, gdzie napotykali na karawany kupieckie z północy, tych kupców arabskich. I tam wymieniano to złoto na sól, na miedź, jednocześnie dostarczano również niewolników. Ale ciekawy zwyczaj, może opowiem taką małą dygresję, jak wyglądał handel między karawaną przybyłą z solą, a z drugiej strony karawaną ze złotem. Bo co było lingua franca, czyli językiem porozumienia? Nie było. No, prawdopodobnie sobie nie było, nieliczni wiedzieli, wszystko był język gestów, zwyczajów, dźwięków. Karawana przybywała z północy. Afryka w pełni. Przybywała. Mieli ze sobą wielkie bębny. I bili w te bębny, była pewna granica umowna, do której należało dotrzeć, ale nie wolno było jej podróżnikom z północy przekroczyć. I vice versa, ci kupcy, pośrednicy czarni z południa nie przekraczali tej granicy w kierunku północy. I gdzie to było, na Saharze? Gdzieś? To było poniżej Sahary, mniej więcej obecne Mali. Z tym, że Mali ówczesne to nie jest obecne Mali, bo ówczesne Mali mieściło się tu, gdzie jest obecnie południowa Mauretania. Ale to jest mała dygresja. Więc przybywali kupcy arabscy, bili w bęben, wielkie bębny, niósł się głos po Saharze. No i za dzień czy za dwa tego bicia w bębny przybywali kupcy z drugiej strony. Jak ta strona się przekonała, że tam już są ci ich pośrednicy z drugiej strony, zostawali swoje towary na piasku, zdejmowali wierzchnie odzienie i wycofywali się poza zasięg wzroku. Druga strona biła w bębny, przychodziła i zostawiała przy poszczególnych towarach kubki złota. I wycofywała się znowu spoza zasięg wzroku. Także nie mieli ze sobą styczności. Ja mówię o legendzie, o podaniu. Jak to naprawdę wyglądało, tego naprawdę nie wiemy. I nikt nie będzie wiedział. Niestety tradycja słowna zmieniona wielokrotnie. No, jak zmieniona, tego nikt nie wie. Teraz kupcy wracali z północy i patrzyli, czy przy tych ich towarach kubka złota jest wystarczająco dla nich satysfakcjonująca. Jeśli nie, zostawiali ją i znowu się wycofywali. Bili w bębny, tamci przychodzili, dokładali trochę tego złota. I tak ten proceder handlu, przetargu, nawet nie na migi, trwał. I kiedy wreszcie jedna ze stron była zadowolona, brała złoto, ubrania, wycofywali się, szli na północ, tamci zabierali, przychodzili po swoje, zabierali te towary, jak mówiłem, sól, mosiężny drut, różne inne artykuły i kierowali się na południe. Królestwa, na terenie których dokonywano tej wymiany, nie miały z tej wymiany, bo nie pobierały haraczu żadnego. One pobierały podatki i podatek za tranzyt. I na przykład, o ile jeden wielbłąd, który zabierał na siebie, no bardzo tu dużo soli, kilkaset kilogramów, był wart często nawet do 30 złotych monet, dirhamów. Od 20 do 30. Jak rok był ciężki, to nawet do 40 złotych monet. Królestwo, między innymi to Mali, król pobierał jakby podatek, jakby cło na granicy od przywozu jednego złotego dirhama, od wywozu dwa. Tak więc królestwa znajdujące się na tej linii nie żyły z pośrednictwa, bo one nic nie kupowały, nic nie sprzedawały. Żyły ze zwykłego podatku z komór celnych, które troszeczkę inaczej jak obecnie, ale również funkcjonowały wówczas. Jestem ciekaw też, dlaczego właściwie musieli zdejmować odzienie ci kupcy i no, sprzedający, żeby... Po to, żeby nie uciec. To była gwarancja pewnego rodzaju. No, jakieś gwarancje, utarte zwyczaje, niepisane, funkcjonowały, wiarygodność drugiej strony. Czyli te, no tak, ubranie rzeczywiście też było, chroniło przed słońcem. No więc właśnie, długo nie można było bez tego ubrania być. To jest sprawa życia i śmierci również. No niezwykle skomplikowany, nie niezwykle skomplikowany, ale też barwny i można powiedzieć w wielu miejscach uroczy proces handlu. Takie pytanie jeszcze na koniec mam do pana. Timbuktu. Czy no, piękna. Kiedykolwiek widział pan Timbuktu? To, co charakteryzuje Timbuktu, to jest właśnie ta architektura na pograniczu Sahary i Afryki. Wielokrotne te kopuły dające cień. Przecież to wszystko jest... praktyka utarła, dlaczego jest taka architektura, dlaczego się z tego buduje. I tak naprawdę można było jeszcze bardzo dużo powiedzieć, bo również te niektóre miejscowości były budowane z soli. Nie żartuję. Zamki, kopuły budowane z tej soli, którą wyrąbywano na Saharze. Obecnie zostały już tylko ruiny, resztki, ale widoczne i ta architektura również jest tutaj widoczna. Solą właściwie zaczęliśmy, czyli tym złotem, które transportowano przez Saharę, karawany liczące dziesiątki, setki wielbłądów. No tak, to są czasy, kiedy mówiono, że złoto rośnie jak marchew. Dziękuję bardzo. Mariusz Borkowski, pasjonat Afryki Północnej, tłumacz książek o historii tej części świata i swego czasu korespondent mediów polskich i zagranicznych właśnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Na zakończenie Ali Farka Touré z Raj Kuderem z płyty Timbuktu. Ja już mówię do usłyszenia. Dzisiejszy świat z lotu Drozda prezentował Michał Żakowski.